Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 91 zakażeń koronawirusem. Mieszkańcy stolicy oddają hołd powstańcom warszawskim. Po 19 w Trójce koncert Damiana Ukecze, który zaśpiewa poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 91 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby nie zanotowano żadnego zgonu pacjenta chorego na COVID-19. W tym czasie wyzdrowiało 107 osób. W szpitalach jest obecnie 277 pacjentów chorych na COVID-19. 35 jest podłączonych do respiratorów. Do tej pory w Polsce prawie 18 milionów 300 tysięcy osób otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu, a prawie 17 milionów 400 tysięcy zostało całkowicie zaszczepionych. Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa oddają hołd powstańcom warszawskim. Trwają uroczystości przy pomniku Mokotów walczący 1944. W wydarzeniu biorą udział również bohaterowie walk o stolicę, a także dowódcy wojskowi, harcerze, politycy z różnych ugrupowań. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają te uroczystości. Uroczystości odbywają się na terenie Parku Dreszera. W tym miejscu w czasie powstania toczyły się zaciekłe walki. Armia Krajowa starała się zabezpieczyć stolicę od strony południowej. Wielu powstańców straciło tu życie. W kolejnych tygodniach walk utworzono na tym obszarze cmentarz. Dziś w Parku Dreszera spotkali się mieszkańcy Mokotowa, harcerze, wojskowi i przedstawiciele władz. Odśpiewali Marsz Mokotowa i złożyli wieńce przy pomniku Mokotów walczący. Przyszli też bohaterowie walk o stolicę, w tym na przykład Janusz Maksymowicz, pseudonim Janusz, z grupy szturmowej P-20 Armii Krajowej. Jak mówi, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego nadal są dla niego wzruszającym momentem. Jesteśmy emocjonalnie związani, mimo że to jest już znaczący upływ. Po iluś tam, prawda, latach w końcu ten zryw nasz powstańców warszawskich został doceniony. W Parku Dreszera harcerze rozpalili ogień pamięci. Będzie podtrzymywany przez 63 dni, tyle ile trwały walki o stolicę. Ogień został przeniesiony z grobu nieznanego żołnierza przez sztafetę pokoleń. O czym mówił Karol Surówka. Program Trzeci Polskiego Radia uczci 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego koncertem Damiana Ukecze, który zaśpiewa poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jak mówi kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego, Łukasz Ciechański, będzie to wydarzenie, podczas którego muzyk rockowy przedstawi swoje interpretacje wierszy powstańca warszawskiego. Młody, utalentowany artysta wykonujący twórczość bardzo zasłużonego poety, powstańca warszawskiego. Na dodatek jest to połączenie poezji z muzyką, z wyjątkowymi aranżacjami. Damian Ukecze i poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wyjątkowych orkiestrowych aranżacjach. Wtedy w podłogę skałą. Koncert na scenie muzycznej Studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej zacznie się o godzinie 19:05. A już za chwilę po serwisie wspomnienie o Powstaniu Warszawskim przygotowanym przez Studio Reportażu Polskiego Radia. Wykorzystano w nim archiwalne materiały Polskiego Radia, Radia Wolna Europa i nagrania własne autorki Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, no, na południu, wschodzie i wybrzeżu burze z gradem, w Karpatach i w czasie burz porywisty wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 29, nad Morzem 22, w centrum 21, a na Dolnym Śląsku 19 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej. Prasa powstańcza ukazała się w pierwszych godzinach akcji. Ukazało się pierwsze pismo powielane Warszawa walczy. Ludzie rozchwytywali nieliczne egzemplarze. Niektóre nalepiano na ścianach, inne czytano na głos w bramach. Zadanie uruchomienia powstańczego radia

czyli tak i nie, a jak wyjechałam po roku, to rzeczywiście byłem w stanie pogadać, porozmawiać, przeprowadzić rozmowę, ale mieszkałam w górach, gdzie nikogo nie było, byłem jedynym gaijinem w okolicach i musiałam się nauczyć, bo chodziłem do sklepu i musiałam pokazywać palcem, poproszę, i pani po prostu w sklepie uczyła, nie, tak się nie mówi, mówi się tak. Więc każdy po kolei musiał mnie i chciał mnie nauczyć, jak się mówi, a to było przeurocze, ale przedziwna sytuacja też dla mnie. A zapytałam się ciebie o język i kulturę, bo myślę, że dzisiejsza nasza muzyczna podróż trochę i państwu również pomoże w poznaniu tej kultury oraz języka, bo też raczej językowo będziemy właśnie i wyłącznie w Azji. Chyba się nie zdarzy tak, że pojawi się utwór po angielsku. Już przynajmniej tak mi się... A może? Raczej chyba. Zobaczymy. Nie, zobaczymy. Tak czy siak zapraszamy państwa na dwugodzinną podróż głównie do Japonii, muzyczne, ale także i pojawił się inne regiony. Właśnie, Azji. Muzycznie Azja, Japonia, Chiny też chyba, Wietnam? Już nie pamiętam. Raf Uzar, Gosia Jakubowska, Muzyczne podróże. Yeah. Rita Oko przed chwilą w utworze Uwaga, uwaga, to będzie wielkie wyzwanie w ogóle dla mnie dzisiaj, ponieważ nie do końca się odnajduję w japońskim. Wanru mushi sai do setupu. Starałam się najładniej, jak tylko mogę. Okej, okay, co to znaczy? One Room Seaside Step. A, czyli nazwa utworu. Tak. Okej. Okay. Z albumu wydanego w 2017 roku Thank You Blue. One Room. Oni sylabizują wszystko. Czyli tak. Gosia jest Gosia. Mały Gosiu. For example. To może dlatego bym się nie mogła dogadać, ale teraz już wiem. Jeżeli chodzi o Daoko, to jest jedna z popularniejszych popowych artystek w Japonii. Ona zaczęła bardzo wcześnie swoją karierę, ponieważ w wieku zaledwie 15 lat. Chyba a jej... wszystkie tam. Tak? Chyba tak. Możliwe, że tak. Jak tak teraz sięgnę wyobraźnią i pamięcią do utworów, na które dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, to faktycznie Raf ma rację. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Daoko, to słowem wstępu, ponieważ Daoko jeszcze dziś pojawi się w naszej muzycznej podróży, jeszcze w jednym utworze, to tylko chciałam dopowiedzieć, że jej nickname bierze się, czyli przydomek artystyczny bierze się od przydomka artystycznego z internetu. Kiedyś jak posługiwała się w internecie, to był jej nick. Uwielbiam J-pop. Uwielbiam J-pop. Mieszkając tam przez jakiś czas, to napotknęłem się na ten cały fenomen J-popu i zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Czy to na serio traktować, czy oni rzeczywiście do tego się bawią. Rzeczywiście, oni na serio biorą zabawę. Zabawa jest bardzo ważna. Bycie nawet głupim, wygłupiać się w takim bardzo dziecinny sposób, to jest część kultury japońskiej, więc... Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ponieważ jeszcze dziś pojawi się taki utwór, który o tym doskonale potwierdza. Teraz mamy też Japonię, ale taki miks japońsko-amerykański, bo mamy DJ Crush, czyli DJ Karashu, sylabizują, Ronnie Jordan, niesamowity gitarzysta i oczywiście mistrz guru. Just be glad you got your help. know what I'm talking about. My man Ronnie Jordan knows what I'm talking about. And I know what he's talking about. That's what more brothers need to do, you know what I'm saying? Come together, share thoughts, ideas, whatever, build. However you want to describe it. Instead of all that negative stuff. I don't know, man. Like I said, I'm not a preacher. You can do what you want. As long as it don't affect me, really. But I mean, deep down in my heart, I do care. I do have some care and love. You know what I'm saying? I ain't having it though. I ain't getting played out. You know what I'm saying? My name is not Simple Sucker Center. Where's the mother? DJ Karashu. Urodził się Ishii Hideaki, przepraszam bardzo, pioner japońskiego hip-hopu. Niesamowity człowiek, bo urodził się, jak mówię, w 62 roku w Tokio i on ćwiczył, był częścią jakuzy. Jakuza, jak się mówi w Japonii. Był częścią jakuza, ale zobaczył, jak komuś niestety odstrzelili palec i od tego momentu postanowił już nie być częścią jakuzy i odszedł i zajął się muzyką, na szczęście. DJ Karashu. Na szczęście, ponieważ jak dla mnie ten utwór był bardzo, bardzo konieczny. Genialny. W naszej dzisiejszej muzycznej podróży. Przy okazji bardzo relaksujący. Możemy skreślić z listy. Tak, możemy już skreślić z listy. Nie, właśnie nie wolno skreślać z listy tak dobrych utworów. Oczywiście w rękawie chowamy jeszcze parę takich asów na dziś. Jeden z nich właśnie przed chwilą się pojawił. I też nawiązując do tej kultury, to mam wrażenie, że oni są właśnie tacy despotyczni, że też jak się na przykład coś takiego pojawi przerażającego, to oni też odsuwają się od tego. Oni są perfekcjonistami też w tym, co robią. Pewno. To jest niesamowite, że oni już jak powiedzą tak, to zrobią właśnie. Jak raz poszedłem na ćwiczenie tenisa, myślałem, że uwielbiam. W Japonii? Kocham tenis. Poszedłem z moim tak zwanym mistrzem, moim szefem, moim sensejem. I backhand ćwiczyliśmy przez godzinę. No dobrze, a kiedy mecz? Nie będzie meczu dzisiaj. Za tydzień spotkaliśmy i ćwiczyliśmy forehand przez godzinę. Kiedy mecz? Nie będzie meczu dzisiaj. Przez 6 tygodni ćwiczyliśmy backhand, forehand. Czy w końcu raf udało ci się zagrać mecz? Oni są bardzo perfekcjoniści oczywiście. I lubią ćwiczyć jakby detale. Detale są mega ważne, bardzo ważne dla Japończyków i dla mistrzów. Mój przyjaciel ostatnio dostał japoński czajniczek do parzenia kawy. Doskonale. Tak, i powiedział, że ten czajniczek będzie miał swoje własne miejsce w kuchni, ponieważ jest to japoński czajniczek. Więc, po prostu. Więc na pewno jest lepszy od wszystkich innych naczyń do jego domu. Dzisiaj muzyczne podróże. Podróżujmy po Azji, po Japonii. Gosia Jakubowska. Raf Uzer. Get some more air. Do it, do it. Time. I uwaga, uwaga, pisze się D-O-O-P-E-E i mówi się Dupi. Dupi, tak. Długie U. Wyjdzie coś innego. Tak. Dupi Time to jest utwór, natomiast grupa Dupis, dobrze? Tak, dobrze. Liczba mnoga. Tutaj Raf będzie mnie pilnował, proszę Państwa, dzisiaj z tym językiem japońskim. On nie jest wcale taki łatwy. Jan Tomita to słynny muzyk, który urodził się w latach 50. w Japonii i który bardzo lubił eksperymentować z różnymi formami. Postanowił w końcu zawiązać zespół, tylko tworząc jeden, jedyny album, właśnie tak. Do Peace. I to jest właśnie zespół, który założył Jan Tomita. Natomiast jeżeli chodzi o jego historię, to on ma ją bardzo bogatą, jeżeli chodzi o jego historię muzyczną, bo zaczynał od funka, trochę od jazzu, natomiast później poszedł w taką całkowitą egzotykę. Postanowił tworzyć eksperymenty muzyczne i to myślę, że całkiem mu nieźle wyszło. To jest niesamowite u Japończyków właśnie muzyków, że często właśnie eksperymentują, że zaczyna od funku, jazzu, i przechodzą dalej, prawda? Tak. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Raf na początku właśnie naszego spotkania powiedział o tej dziecinnej trochę muzyce. I właśnie cały album Do Peace jest właśnie zachowany w takiej stylistyce takich głosów dziecięcych. Cały album jest też koncepcyjny, czyli opowiada jedną konkretną historię, więc warto słuchać go od początku do końca. I niesamowity, bo to jest chyba przedstawiciel Shibuya Kei. Tak. Taki styl, taki kiczowaty, taka fuzja kiczu lat 60. Dużo, też używam często orkiestry tutaj w tle, bardzo podobne do Bacharacha, do Brian Wilson z Beach Boys, Phila Spectora i Serge Gainsbourg nawet. I są takie style, ten mikro-genre, jak się mówi po francusku, ten mikro-styl Shibuya Kei, to słychać właśnie u DJ Crasha czasami, właśnie przed chwilą słyszeliśmy. I też chyba główny przedstawiciel to jest pan Cornelius. I teraz usłyszymy, jak to będzie brzmiało. Now I can't stage again if I Cornelius się nazywa muzyk. A z kolei utwór się nazywa Chapter 8, 8, Seahorse and Horizon. Oni mają często, na Japończycy, absurdalne tytuły, absurdalne typu krzesło, małpa, ogień. I domyśl się, człowieku, o co chodzi. Nie, zupełnie nie. Ale jak mówiłem wcześniej, jest Shibuya Kei, ten styl. Cornelius jest chyba głównym przedstawicielem Shibuya Kei. Na razie się urodzi się Keigo Oyamada. I tak go poznałem przez płytę taką solową, którą nagrał. Myślałam, że prywatnie. Nie, prywatnie nie, na szczęście nie. Dlaczego na szczęście? Utworzył kiedyś zespół i też posłuchamy później Flipy z GTO. Też taki kicz, takie lata 60. Bardzo kiczowe. Niesamowity muzyk, który jest rozchwytywany wszędzie. Remiksuje dla wszystkich, dla Becka, dla Blair, dla jeszcze wielu innych, Brian Wilson też, więc bardzo, bardzo szanowany. Mówią na niego taki współczesny Brian Wilson z Beach Boys lub współczesny japoński Beck. Niesamowity człowiek, Cornelius. Nie wiem jak na Państwa, ale na mnie muzyka z Azji wpływa bardzo, bardzo korzystnie. Mam wrażenie, że ona jest zupełnie, zupełnie inna od tej europejskiej, jest, czy prawda? Zachodnio, jeszcze dalszej zachodniej muzyki. Inne wrażliwości. Inne wrażliwości, no. Zupełnie coś niespotykanego do tej pory. No ale też chciałam się Ciebie, Raf, zapytać, czy na Ciebie wpłynęła jakoś podróż do Azji, do Japonii? No czy, niesamowicie. No, jak Ty teraz patrzysz na świat? To była jakaś duża zmiana u ciebie? Duża zmiana. No, do bycia w innej kulturze to dużo uczy. Dużo pokory. I to jest naród, na pewno państwo, ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużo pokory. Takiej pozytywnej pokory. Na zasadzie jest świat, jest natura, proszę, jesteś niczym przy tej naturze i tak dalej. A jeśli chodzi o muzykę i kulturę, no to będąc gaijinem, czyli obcym, to też nauczyłem się, albo zobaczyłem innej wrażliwość, prawda? Ta natura, ta prostota w muzyce była bardzo ważna i jest bardzo ważna w Japonii. I chyba takie same wrażenie miał zespół, który wybrał się do Polski i który też nazwał się Gaijin Blues. I teraz właśnie oni w Trójce. Town of Kakariko, Gaijin Blues przed chwilą w Trójce. Ja jestem po prostu pełna jakiegoś podziwu dla chłopaków, którzy tworzą Gaijin Blues. Jest to Paweł Klimczak i Michał Szczepaniec, którzy wybrali się faktycznie do Japonii. Byli zafascynowani nie tylko japońską kulturą, naturą, ale także i grami na PlayStation. I tak też wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat Japonii i tak też kształtował się cały ich album Gaijin Blues 2, na którym znajdziemy właśnie ten utwór. Panowie są bardzo popularni, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, tą niszową. Grali już nie jeden koncert. Czasami czułam się, jakbym była na ich prywatnym koncercie. Tak było w Białymstoku przynajmniej. Bardzo mało osób przyszło, no ale to była kwestia pandemii jeszcze. Musimy też na to patrzeć, oceniając wydarzenia teraz kulturalne. Ja bardzo się cieszyłam, że miałam tę niesamowitą okazję poczuć ich muzykę, jakby grali tylko i wyłącznie dla mnie. Publiczność była intymnie, bardzo skromna, bardzo intymnie, a przy okazji dali z siebie 100% i to było widać, to było słychać i czuć. I niesamowite jest to, że wsłuchując się w ich muzykę, faktycznie możemy poczuć prawdziwą Japonię, ale ja tam nie byłam, ale Raf był. I pytanie, czy ty też tak czujesz? Piękny utwór, naprawdę bardzo mi się podoba. I podoba mi się ta ironia, nazywam się Gaijin Blues, ponieważ Gaijin jest takim słowem nietłumaczalnym, nieprzetłumaczalnym, nie da się przetłumaczyć zupełnie, bo Gaijin po japońsku znaczy obcy, ale też potwór. Gaijin to nie jest miłe słowo. Jak ktoś mówi na ciebie, to jest jakby ktoś mówił białas na takiej zasadzie. Nie jest to sympatyczne, ale co jest ciekawe, jak Japończyk znajdzie się w innym państwie, to on nie staje się gaijinem. Cały czas ci biali są gaijinami. To jest niesamowite. Więc ten Gaijin Blues, ta nazwa zespołu jest bardzo ironiczna, bo to jest na zasadzie blues tworzone przez białasów i to bardzo mi się podoba i ta ironia jest... No to taka dwuznaczność super. Raczej, ale miałam też okazję niejednokrotnie rozmawiać z panami, oni też są odpowiedzialni za swoje własne solowe projekty i niesamowite jest to też, jak oni wspólnie potrafili znaleźć język swój wspólny. Nie wiem, czy pracują nad kolejną płytą, takie były plany, natomiast czy to się ziści? No nie wiadomo. Wiadomo na razie, że tworzą swoje własne kariery. Michał Szczepaniec przeszedł do swojego kolejnego projektu. Tym razem duet tworzy z kimś innym, a Paweł Klimczak, znany jako DJ Nafta, buszuje po polskich klubach muzycznych. A my wracamy do Japonii w muzycznych podróżach i wracamy do Shibuya Kei, ten nurt, ten dziwny J-popowy nurt. Yasu Harukonishi i Keitara Takanami i oczywiście Maki no Miya tworzą razem zespół Pizzicato 5. I'm somebody. słyszę, niesamowite dźwięki słyszę. Gosiu, pizzicato five. Pizzicato five. P5 się też mówi na nich. Niesamowite. Dobrze, że mówisz, przepraszam jeszcze, że ci wejdę w słowa, ale że dobrze, że mówisz właśnie po angielsku, ponieważ po japońsku ta nazwa jest zapisana też japońskim alfabetem i trudno by było dojść katakana, tak zwana. Pizzicato five. Chyba ten zespół zmienił moje wrażliwości, moje podejście do muzyki w ogóle. Bo po raz pierwszy byłem w sklepie, chodziłem codziennie do sklepu muzycznego, gdzie można było odtworzyć, odsłuchać płyty i namiętnie słuchałem wszystko japońskiego. Panowie, którzy pracowali w sklepie, dziwnie na mnie patrzyli, jakiś gaijin wchodzi i wszystko. I prosiłem, wszystko co macie, to proszę mi dawać. I dał właśnie mi Pizzicato Five i usłyszałem tą płytę i byłem tak pod wrażeniem. Niesamowite dźwięki, w ogóle niespotykane dla mnie dźwięki, że musiałem kupić. Kupiłem jeden album, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piętnasty, szesnasty. Mam wszystko i nawet sprowadziłem do Polski wszystkie płyty, które niestety już zespół nie istnieje, ale jeszcze pani Maki Nomiya tworzy, Yasuharu Konishi jeszcze tworzy, mistrz Shibuya Kei, tego nurtu. Niesamowite dźwięki. Bardzo mi się podobają. A jest jakaś taka ulubiona płyta twoja z tych wszystkich kolekcji, które posiadasz? Przed chwilą właśnie usłyszeliśmy moja ulubiona piosenka Pizzicato Five. Ulubiona płyta? Chyba nie. Chyba jest, każda jest bardzo inna. Są bardzo konserwatywne, chciałbym powiedzieć, gdzie nie ma takich współczesnych dźwięków, które są bardzo japońskie, niektóre płyty, a niektóre płyty są bardzo współczesne, niektóre są bardzo jazzowe, niektóre bardzo funkowe. Każda płyta jest zupełnie inna. Czy ten album powstał jakoś w latach 70? Bo... Nie, 90. A brzmi bardzo lata. Tak retro, tak. I vintage. I to jest coś, to też mnie urzekło bardzo. Jak Japonia, prawda? Jak Japonia. No to w takim razie płyniemy dalej tym statkiem i przed nami Wednesday Campanella w utworze Matrioszka. Oh, universel qui guide au temple de Papyrus. Zdaje Kapanela w utworze Matrioszka przed chwilą w Muzycznych Podróżach w Trójce z albumu wydanego w 2018 roku Galapagos. Kapela Kapanela. Wednesday Kapanela. Tak, tak, tak. Prawda? Tak. I Wednesday Kapanela w 2017 roku, kiedy to przymierzała się do wydania tego albumu, w artykułach japońskich pojawiała się informacja na temat tego, czy osiągnie międzynarodowy sukces, czy nie. Okazało się po latach, że życie samo zweryfikowało i każdy jakoś przekonywał się do jej brzmienia, każdy recenzent, dziennikarz muzyczny, i tak też z czasem Wednesday Kapanela pojawiła się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, była również i w Polsce na koncercie. Z Japonii. Też. Okay. Tak, więc to jest japoński zespół, japońska artystka, która stoi na czele właśnie Wednesday Kapanela i tak też pięknie, pięknie gra. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję być na jej koncercie w Polsce, to było w Katowicach kilka lat temu. Mm-hmm. Ja niestety z powodów osobistych musiałam opuścić ten koncert, ale wiem z relacji swoich bliskich, że był to jeden z wspanialszych koncertów, na jaki byli. To w Polsce, a my podróżujemy po Japonii, głównie Japonia i Azja. Niesamowite klimaty. Chyba wrócimy też do Azji, wrócimy do Japonii. To na pewno, to na pewno. Przynajmniej w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Muzyczne podróże w Trójce, proszę Państwa, trwają. I za chwilę serwis o godzinie 12, a my słyszymy się po tym serwisie i dalej będziemy płynąć. だけでいい思い切り笑ってみたい日の当たる